إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشغل يرتد الله جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم. أي يوتر من دهان لكم منيال النبي جنو وانو واد منج. كان صلى الله عليه وآله وسلم أصبر العباد على التعبد والاجتهاد، لو كان صبر الناس جسما لما يكن لكماله إلا مكان الرازي. كان عليه الصلاة والسلام الدوال مكو ألا منيال كون دهان النبي جو منيال كو ورته كو ويته منيال مكو. كان النبي جو عليه الصلاة والسلام كو ويته كو نم كلا منيو والنبي جو وني المامي قلوا ودي منجي عليه الصلاة والسلام. صبر عليه الصلاة والسلام على عبادة ربه صبرا يبقى لا يضل المتصف به ولا يشقى. كويته دولا الله كو نلادو الله بوريم فو واد رود الله نوري رانو الله ني هاي غور وا باداد دون سا كاندا يوتوم دوم خام كو الاني يا نوكو ين كير تاغال مكو النبي جو كون جامري مي اون كو بادي هن كو باودون كانكو هور مكو مو اندي كانكو نوري رانو الله ني دراد ها فل مون تير بما سيمور ولا دارن ووتر جانغا يام بقره آل عمران النساء دونا غور فو واي دوم دي كانكو صلى الله عليه وسلم كور كام مكو نكو نون وانو. فهو في تعبد العجب عجب غن يعجب منه العجب نلا الدال مكو الله ندو كاويساج هولا منكو جومرا تيغي والدي سيمو دو ودي بني ادم واوي دنا هفتوم سغانا داتوم ولا نبورتوم دو ودي كانكو النبي جوتو يا فوكو دو يامرود الله فوتشادي دين الله ديوال الله سومو داني سو جودي سومو سيلو سومو نياي فو هايلو سلاي ندغو نمو ود هين امو يا حجما ana ni kan ko annabi sallallahu alayhi wa sallam kada mona dirisi fiya ko makko fu kan ko dogananta hore makko alayhi salatu wassalam. Goto sahaba be ni mo wiya bitu yujafi jambahu an firashi idha istasqalat bil mushrikin al madaji'u dum do ko jimol go na abdullah ibn rawaha wi annabi jukay o yin hawni do mo serte mushrikin en hefere be annabi ju walata ko darade na jula o bangi o itanume do lelnde makko on saata mushrikina nangati demde goranam ina ganda ko wiyete ko ina karana jaltina kooji ganda ta kanko annabi jo mo dari o mo juula do wadi Huzaifa radhiyallahu anhu wi meedi juulde annabi jo wi annabi jo jangi suratul baqara ha gasi tagal fatiha o sikkima nangu koppi on beedi hen nisa ha al imran en nisa fu o yahay dum jangde de wona wonde o mo yawno hende ala jangde de ko hakkile ti non jangirati ko mo nyaago hen Allah kala to haani nyaagede omo molo hen Allah kay to haani molede fof ndaw nangi kopine ka do wiira ndara fodde e darne he ko hono non wiile sadrihi azir azirul azizun ka azizil mirjal oy bernde annabijo nde walla ganda becce makko de no fasa batte ha joni go nam ina jara batte bujji makko kanko annabijo alayhi salatu wassalam dewal alla nani hulde alla nani lahu fil layli dam'un laysa yarqa wa qalbun ma yaghibbu lahu wajibu jo annabijo goddo wi oy annabijo ne jogi gondi din ko jamma tan daltar ko nam to darimo mo juula annabijo sallallahu alayhi wasallam sen jeewi sahaabi yanke biyeteeɗo ibnu masaoud wi kanko no meeɗi juulde caggal annabijo jamma eɗen ngandide ko annabijo walanno ko daradena juula bawɗo qur'ana kay a heeɓi ko kilniɗa anani kono ala ɓe dokkata ma ko ɓarfino ɓeeta da oɗo ɗo ganduɗa oɗo adadu anani wa man qara latifu am kawiyu yugda lahu hajatuhu lkawiyu ɗum ɓe kalano puntuma mbiya sa janggi ɗum ɗo zafta wi ko walla am kawiyu a dañi moƴƴere ha heewi tawa noon annabijo kañum walanno ko julde jogiiɗo qur'ana annabiyo sa sallam sa janggi har fere watere qur'ana no wada ma hasana yaqumu laylatan min allayali go nam ibnu mas'ud wi ha jooɗimi ha jiɗmi joɗade ha kammumi wadde hunde fa qala salatu hatta hamma ibnu mas'ud an yajlisa wa yada'ahu min tuli kasir ma atadat ibnu mas'ud ni no wawi tinnade darade leydi suwi annabi darɗe mum ko jamma juuti hawɗe wi joɗade ñande gotol annabijo meeɗi ummado wiyani aicha zarini a ta'abbadu li rabbi wi aicha acca mbeɗe rewa joomo aicha wi summa taɗahara wa qama annabijo ummi wona julde serani no woya o wi hatta ha leydi ndi go nam leppe seraji makko he walla ganduɗa o juula hande bilali fo ari haalanimo wonde han kadi salatu yoni fajiri yoni salatu subhi walam yazal yabki dam'uhu min khashyatillahi jara fi musallahu yafuqu ljawhara ɗum kay heewi seediɓe wonde annabijo to juulanno jamma ɗo to juulannoɗo a tawan ɗon no leppi batti gonɗi makko kanko sallallahu alayhi wa sallam e mbi ñande gotol gonam goto e sahabaɓe wimo ya rasulallah walla o wiyana i inna athara alwaja abika ala bayyin hande de kam jiiɗon fo no andi kam ganduɗa guite ma yeeso ma gono wayni a sellani de o wi aha kay inni ala ma tarawna bihamdillah kono noon qara qad qara'tu saba tiwal o wimi fo de wasdi ganduɗa selluɗo wiccimoje jeeɗiɗi ɓurɗe judde ɗe kay ɗum wono ɓamranno ko bakara ha suratul anfali o wi ɗum fo mi janggi kanko sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo woni témoignage sahaba e makko e banggal dewal makko allah jamma daragol makko wonno ko noon tigui allah wimo ya ayyuha almuzzammilu qumi llayla illa qalila jamma o ummo daroɗa hen juula sona hen seeɗa ko ɗaniɗa wa fi laylati badrin yaqulu aliyu radiallahu an yo sina aliyuno haalata ƴewreñal jamma badri so weetino wona badri kanko aliyu omo hejjiti wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'im wimo jiiɗa fo no lelinɗani gonnaɓe mi giwi ha madina ngabba tello ɗeɗo kaaƴe baralle pila beña ha ɓe jotti to badri ɓe tampi ɓe ganditigui ɓe kaɓata ɓe ɓuuri ɓe doole ɓuuri ɓe ganduɗa ha joni sembe kono noon gonnam hatta tampere nde duñi ɓe ɗanade oyi illa rasulallah sa so wi sona nelaɗo allah wonde woni mo ɗanaki gonnam annabijo ɗanaki jamma badri o ha weeti omo ñaago allah omo heeɓi ɗon kana tahta chajara les lekki hande on nokku ganduɗa waɗa misita mawka maha ɗon to walno julde ɗo yusalli wo yabki omo juula omo waya gonnam omo du o ha weeti yatalaqa zada min rabbi samai tahira alkasimu lihan fi duai gonnam ɗum woni jawaɓari ganduɗa julɗo juuldema jamma anani ɗum noon annabi sa sallam ko ɗum ɗon tigo ɓaman noon daw anni labɗo ceer daw duwa wuji labtuɗi ceer ɗum woni koye duwa ni leñol ngol ha joni kanko sallallahu alayhi wa sallam dewal makko allah kay o haali kanko hoore makko o haali kanko heedi yesso o wi inni alamul halq o wi kala neɗɗo ganduɗa allah rewirte alamul halqi billah o wi kanko ɓuuri andude allah noon woori ɗum noon annabijo ɓuurma andude allah ɓuuri andude ko welata allah ɓuuri andude no allah rewirte no allah du'orte no allah ñagorte a herata caggal makko pofta kono aɗa yaha tan aɗa fiya ɗon jadda ñan fa aɗa adda bidaji aɗa wi aɗa irta e dina he tawa jeeyaka he annabijo alamul halqi billahi wa akhshahum lah yumbika an zali kanko hawra makko kanko haali o winni ma inni ara ma la tarawna mbeɗiya ko on jiyata wa asmau ma la tasmauna mbeɗa nana ko on nanata o wi artasi sama'u huqqa laha an taiq o wi wa asman no wayi tiddude malaikaji nima o ŋaƴƴa asman nana ɓitti o yima fiha mawdiu arba asabi o wi lelle peɗeli nayyi ala e dow hen illa wa malakun wada jabahatahu lillahi sajida o wi dow asman to kala to jiiɗa malaika no fawi hen ganduɗa tiinde mum ina sujjani jomiraɗo subhanahu wa taala tawi ko rewoɓe kay allah ne jogui rewoɓe ha heewi malaikaji asman nana heewi kam no mbawi ɓurde men hewde ni uydo asman to malaikaaji nan ton lelde pedir nay ala sunata wa malaika nan len fay hen tinde mun annabi yu wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila so gannu no ko gandumi ko jalede mon de famdan bani adam en nan janatan waka waka koyna koyde hankadi allah wi annabi so no ganduno um batta non so gannu no ko gandumi ko wala bakaytum kaseeran ongo yanno ko hi o yo ma ta lazzatum bin nisaa'i 'ala al-furush o so gannu o gannumi ko o ko wite complexe ni hebata mon hay ganda dakmitaade suddi e mon ganda on don kan wadde wala kharajtum ila su'udati tajaruna ila allah o so gannu no gannumi ko mon doganno ngabbon kocceje tawde o don duuka anani o don jetta lire do ngullay ko e mon riwaya goddo goran nam anani fa khatta as-sahabatu ru'usahum wa lahum khanin sahaba e kukkeleere gonnam gone wayde gor fu gonnam ko na hiuti wona wayde kanko sallallahu alaihi wasallam dum woni gurnam makko chaakan ala hen ka gurnam makko fijirde ala hen gurnam annabi sallallahu alaihi wasallam o yugo sahaba be goto fo yo tinno e moccere mun goto fo kaytol mun jogi nyande yawmal qiyamah ko dum hollete o ya wa tinno de mbade hen golle moccere o gaddane kam askuje en gaddane kam gede godde kanko sallallahu alaihi wasallam asbara an-nas kanko buri mun je fo tagore allah de anani kanko annabi yo muju wite heegi ko annabi yo heegi nga munnoonge anda bawdo mun joon munna tiidire nala sa sallam dolde nangi mu faqiragal e basal e talkaagu sabara ala al-ju'i wal faqr wal haaja sabran balagha fihi al-ghaayatu wa rajaawza ko annihaaya tayran ko kaddi kay ganda tampere toskaade hiidude annabi yo dum nangi mo de kanko sallallahu alayhi wa sallam go nam ko nonti onno o mo yelna o mo andi aduno na hay batti hadede aduna do hadede jawde aduna wona dum woni problem ko to yesoto wonno kango ma ande aduna ala fo ko woni ko hunde hayyin hagir kadi ko hollama kadi wonde kaso jul ganda ko aduna do ko kaso gonginndo allah tan ka gonginndo allah do o do ganda aduna ana cadele de allah wi la tubla wunna de ma allah jaribu mon gede kewde jawdele mon pittale mon man non heferebe mushrikina mbiya mon gede kewde wala tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kasra jaw gonindo allah jul awa foftude do o do leedi inna sajdu liman amanu jonno ko aljanna kam wonande ha joni kefer bayr ko yidi fo wadan ko yidi fo halan yidi fo wadiran wal jannatu al fayha liman qad kafar kon non julo ko nanga na tongi woto mbade dum do woto mbade rendani woto mbi rendani nani ko hon non kango annabi jo hollama no duliranno galle makko mbadanno lewru daro may lewru daro may salata ahilla ha wona darorde tati anani e nder lebbi didi o ma uqida fi baytihi nar taw ganda galle makko be kebani ko ina yongane fayande yobbe ngala ko ina saggine yo hebano heba tiw ala ko hunde tinde fo ala ko ina yongane fayande ala koccuta hanka tamaru yal ko be koccata tan hanka de mburu yal jorkal en ko nande wono dege yazallu ayyaman wa layali mutatabi atawiya hiwi annabi yo wadi jammaji reggundirde wali no nyalli non dum wona e gotul dum hala ma ha hewi lajidu asha heba nan nabi hirana ande ko non wali goran bale yadhallu liyama multaim wa sahaba be nan jiyan noni annabi janoda buklet baklet baccino way dolde heedudu min shiddatil ju' wala yaji min ad-daqal ko wir hen hay chundi setano jiba wada reedu he ala anani kango sahaba mako hawra hala ma hadise chellude akala ma sahabihi waraqa samur baram refi be ngoccano be leppira ɗum ha leppo gonno ɓe ƴakka biram refi jorɗi hatta qarihata asdaquhum ha tuni mabɓe ɗi fo petti ɗum ɗon fo haalama e nder tarihaji he gonnam ñande gotol annabi jo dolde nangi mo haw yaltidemal galle makko omo jeyawa fa laqi aba bacre no fotti aba bacre e omar o yii onone ko yaltini mon gonna teriɓe gaari madina ma ahrajakum amin buyidukum assaa ɓaalu aljuu ɓe mbi annabi jo ko dolde ɓe donki lelarde annabi jo ko yaali hunde fo ɓuri bonde ko lelodade heege أنهم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الدجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البضانة يا رسول الله قنق أبو بكر عمر بي والذي نفسي بيد لأخرجني الذي أخرجكما النبي موني ريمو في التعدى وانا جنغم ويالتني منك ومنك ودم يالتني كما الله أكبر نلاد صلى الله عليه وسلم جاء كان جرب وجاج كانكو السحابة بمك كانكو النبي وانم إفريها بنغارقا ويماله لبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال النبي صلى الله عليه وسلم حكي تفنت في غندا كو ويته جما نيالو ما حكي لورو هيبورو بي غالا كو بي نيام مو وندي بلال كون بي ديجي نون سونا غندا كو مبدي بوري يتان ko natir rokkibe ko boyde be peri wala jaabe ko be kucci wala kelle wala ko nande won dege be bibbe ledde anani kala ko be jogiti nyaamde nan don bilal nan mofi dum lesna fi non foti fotondoro non foti rabat ami shiddati aljuu' alhajara ala batni annabi woni jiyaade der tariikh holli kay yettanno hayre habba reedu mum batte yege batte dolde kango sallallahu alaihi wasallam pur hawa wa darade ونام على الحصير حتى أثر في جنبي النبي يقول نم بات تامبر وللو غاندا داغو سانيام ولا غاندا ليسترن سانيرا غاندا ان جامو ليليان كو فاوين غودوم على جا دوم دون نباتين هاجونا تر ماكو غون نون غودول فاطمه مونتو هبن مبرو جوردو ادانيم اناني كانغون فاطمه غون نم دو هيبيتان مبرو جوردو يان دوم دو فيبنا ونان لا كسره خبز أقولنم أدركنا لا الله النبي يوم هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاث هندوا دبلة تري على قتتي من قد لا من هندسنا أودم برم قد لا دو وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز السعير هو النلا صلى الله عليه وسلم ويلت أدنى كبير نعمت أن دم بره سوستني هاري هيد على دم دون مت من غلاب الرمق وهاي نلام قات ونأون النبي ko weta magazinuji aduna fo hollama kile mun ala o kango subani mo hore makko yimbe galle makko du woni ngurnam hono dani ngurnam nyaadam nyaama hen ko wisaaji go nam ko hondani wana o harmini gele dagiride ala nyamde ha harana dagi wala ajan min muntala wana ganda e gede annabi sallallahu alaihi wasallam tango wawtaade fittandu makko lu neede wonki makko ki kango woni o nalaado alla atatuhul mughriyatu famala anha wa raha yakushuha hashaz zubad kala ko ina tardin annabi ko ina laaja ko ina wurtamo aduno jaban so um so yitano fiddan kala hunde ko ina wurtamo ganda e nemaaji aduno ha ko ina yejji filamo dal makko allah ha soko ina sokrinam ko machungil allah haddimo do ko rewde allah yenki nanade allah o jabata so yitano willanno buubelni wala yasluk ila shahawati daraban wala walajat khudahu laha bibabi o wonna laado allah iske ko wite tuuyo kay fenade yabade fenade belade fittanu mum dum meeda jabdunata e berda makko koyngal makko kay taabima do naadi nokku ganda jibidu wala nokku mo laaba dum non la wala barjat khudahu laha bibabi o woni annabi ju yanno la aisha illa aishul akhirah o yodon tampino hore mon tan gurnam ala sona la gurnam aduna do kay ngoppando so ngoppani on charkat kargu yanno mali woli dunya hol min holi aduna annabi ju yanno allahumma ja'al rizqa ali muhammadin quta alayhi salat o yugo namede nyaagi jam gurnam yo won hunde hakindinde tan ay annabi yo wure hunde hakkindinde tan e rofte do tan seeda tan hankadi no wadi bakkon en no wadi ko nande honde ngal dum na yonom alayhi kawamilus salawati fala laylun tadishu la kan ku sallallahu alaihi wasallam e so wi na abubakar en umar en sahabaabe goto addu ngal o sahabube kirta en bada mu ku wa ka barate do hande omoron kan no dum annabi yo yani non wi ko goto fu ko annabi yo allah rokku ngurna makko tan ko hakkindi anani ngerton en bohon en ganda ko wiyete ganda bikkon ledde en tamaru yalla en annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidus sabiri kana sallallahu alaihi wasallam sayyidus sabiri nasal jawdan ko wiyete munyal annabi joni hore fof taziduhu nawabul ayami makrumatan ka annahu zahabul ibrizu fi lahibi mbi annabi kany won duppe wajj kala de balu wuji di kewe do makko neno burata laftude nani kango sallallahu alaihi wasallam ko ko dognani jullar zu mabda'in la tahuzzu ar-rihu mankiba wal riyahu hububun zaatu alwan annabi sallallahu alaihi wasallam mabda mo jogi o diina makko e fiwna makko nena wiwan dillata yerbata yanata hadha sabra sirfan wa na'atan wa balagha ghayatan la tuhaddu bi ila wa hatta fa huwa asbaru min safin wa shatta fa halu wahidun fi kulli hal wa halatu az-zamani alayhi shatta sallallahu alaihi wasallam kango annabi sallallahu alaihi wasallam tayira ko wiyete munyal kal ko wiyete munyal annabi ji digi yaadi hen fofo annabi ko wiyete yetti men kaddi o to neddo waawa waddi dum ganda ha joni ganda kay yifde dum walla ko ni way ala annabi ji ko wiyete munyal kaddi munyal nani sallallahu alaihi wasallam en jangi dum ko anna men gurna makko wonno ko non tigi dum tigi addi mo aduna ko yo mun asha mararata wa law'ata al-yutim fi ala marakuite ganda al-yatimagal annabi yi dari wonde baye wonde al yatim bayri bama ko may gila kanko arane aduna mata abuhu al hurr fi al madina wal hamlu fi aminata al amina argo annam babo wonde mayarnde kanko arane aduna annabi yari ko al yatim magal makko ha ala may qur'an Allah ya alam jajit ko yatima fa an fo wonde al yatima go nam Allah yeltama modjube goni serama duwon ganda modje ma ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam jomiraade yu ko mino ha joni haade bangal yatima galwa anani kango sallallahu alaihi wasallam go nam de babu on natta de taw arane aduna yummo kadi annabi kadi woni baye den gandi wonde al yatima sadel gonde kiba so rendi di fo woni baye woni al yatim goranna so ari ndar galle go nam je yumma ala to eden gandi yumma ko wiyete ko so ala e galle no wayata ni bangal cugulil anani kono kango sallallahu alaihi wasallam go nam ko ganda beedo e gorgol makko ganda Fatima bint Asor ngad debbo yuman Ali anani go nam ko beedo ni mutigo ya Abu Talib ala fuku funde anani yumma onde maydo mo yare dubi jeego kango sallallahu alaihi wasallam on sa'ili no wondude makko ko Abdul Muttalib de on natti ne o arte juude Abu Talib wa ya la mawtal ummahat den gande ko yete mayde yummirabe no e hulbinade kafalahu jadduhu wa tammahu wa raqqa alayhi wa qaddamahu ala bani Abdul Muttalib horsini mo yidi mo gornam yurmam badil mo waremu odon gornam wonno andi ina andi gono wonde al yatima hankadi witan malum tuno mo babo e makko be faqdi abawas sirtuni yummo kadi mayanti hande kono dum do de wedi Muhammadu ko teddungal tan anane ko wiyete balawuji tekkude ko nonde kala jogido diina kay damino hunde fof zada majdu to waffa jaddu wa yunaji samina tamen amuri gonnam on ne kanyum natti hedde duubi jaatati en anani taw non woppiri mu gonnam baama ko cawndi do wiyete do Abu Talib odon nangi mu fay mu haadu fa kulli ahadin ilayhi on wonde makko sertata e makko haysu ina yaha waya sida wuppudo Muhammad kanko do kanko ganda nelaado sallallahu alaihi wasallam go nam yi ha mawni nelaade e fereen badi mu ambargo huuno fo badi mu huuno fo bi mu kanko Abu Talib o yaade annabi ji ambargo o kala façon tampere cadelo yi hen kono yu accata Muhammad ko e fereen bi sa addan tan kay min kirsimu awa min goppataama de dum non a nyamdata amen yardata amen min jeyata ma min ciotata ma wurungo fo wadi be bangi go nam be jonyaada e dem moli Allah anani yans o tajarru al hisar wal alama nusrat Allah ko non nani kango sallallahu alaihi wasallam o do kadi babiraado kadi natti du worganam jom suudu makko be teedo Khadija be fo natti de hitande wotere kono annabi sallallahu alaihi wasallam ko andi ko ko wawi ko ko ganda on munyal ala wafati ammihi bi ayamin fuj'a bi zawji babirado tawndido idi maade balde se tan jom suudo kadi kanyum na natti Khadija rafiqi darbihi awwal man amana bihi wa wasa nafo idi gonginde annabi sallam ko do Khadija itti jawdi mun yidi mo jingani mo warni mo hunde fof gongini mo anani go nama on dari sara makko wi Muhammad woto hul woto waje hay hunde yottata ko da annabi ju go nam fuddi nelal are mun di Jibril go nam di do haare malaika are mun artina huli kango do debbo wi annabi joto hul kalla balla wa alfu kalla ya man tu'inu ajizan wi annam baada labde reedu no baada mujju no baada wonde teddudo o yi wallahi la yukhzika rabbun nas o jeedo yimbe o hirsintam ya wasi'a laha jokko wayna nani o debbo wiyete hammalatul hubb o jogani annabi ju ko gilli wona hammalatul hadab kay jogani da annabi ju ko ace kay ganduda yo ware tan Allah sirdi ko sirdi anani o woni Khadija zatul izz wa sharafi wa durru la yakhruju illa min sadaf Khadija ndaw teddungal ndaw modjere go nam ko wiyete ko kang labdo urtudo tan yaltata anani kango sallallahu alayhi wa sallam e odon saande don hitane musibaji didi hebi mo dum woni ganda ballannodo mo der galle dum woni Khadija jawdi mum fo wade juude makko on natti ballannodo mo bowal ciagal galle hadanno heefere yande makko heefere mbiyanno kanyumen no way fu kam be kersa Abu Talib bari koy mabbe jiya koy diina mabbe woni be gacciranno on anani on natti kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam ha joni de ko wiyete ko kango o wadi akorgo nam kango ko munyal dum woni munyal kango nalaado sallallahu alayhi wa sallam bibbe makko worbe fo kanko ubbiri juude makko e ngurna makko sana Fatima bibbe makko fof ni sana Fatima heddi be fo kanko ubbi dum kono kala hen mayngil gonan fahta saba o sabar on nangito e Allah munya anani hay gor nganda sallallahu alaihi wasallam ala mo fotu ko wiyete munyal ko mata ibnuhu Ibrahim bayna yadayhi bingil gurel gonan de hebi dum de Ibrahim jogi dum e juude ha mayna yare duubi didi fa kana yanzuru ilayhi saafu ndara cugel ngel nde tampinde gitoɗe ana gadda goɗɗi kanko sallallahu alayhi wa sallam sa ƴeewi haala makko gornam haynagel ɗo cuhel faya mayde walla nde maaya juuɗe makko innal ayna tadma wal qalba yahzan, ko noon tigo yigirteɗe de gaddi gonɗi ɓere nde sunima. Kono noon ko wili Allah tan min kaalata, min kalata ɗo haala mon, ko feere bonidi walla ɗum ɗo wayni watinidi walla sunare ha fakira walla ganda itta hakkille mum fo waɗa e metti ala oyi min kalatan koko weli joomiraɗo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa inna bi firaqika ya ibrahima la mahzunun. O woni alayhi salatu wassalam, wa kullu nadiratin fa ila zubulin, kala ko jiiɗa gornam ina jalbi, kala ko jiiɗa ina ɗilki ñalawma goto koko niɓɓitta, kala ko jiiɗa fuloor ina yaltina weyo ñalawma goto koko nasalato koko taƴata. Wa kullu mudiyatin fa ila sukunide nani kanko sallallahu alayhi wa sallam kanko tigi faami oɗo aduna ala ko ari heddade jaɓri Allah. Gonnam nde yaltata Badiri heefereɓe gaari ha sira Madina, yiɗi ko tawde mo nder wuuro he ilminamo kanko e yimɓe makko e sahabaɓe galle foof. Kanko annabi yo yalti o jaɓɓoyiɓe to wiyete Badiri ɗo, mo acci ɓinguel makko no lelline sellani rafi kulɓiniɗo biyeteɗo Ruqayya. Kadi Zeynabu kadi ɓiɗɗo gonɗo o kadi nana makka ko toon resa suusa hay ɗippude toon heefereɓe ñallata ko yirnude annabijo. Zeynabu no darti hoore mum noddi hay ñande Badiri nde nde heefereɓe puuli nde kanko wona makko to suusa felti yiltinde weltare makko so o aani tan go enam Zeynabu. Ko yestaicu gurbatan qasiya, ala fo mu wonde sona joom galle mum hay joom galle on sa koye heefereɓe. O baynama huwa fi badrin, gonnam annabijo sallallahu alayhi wa sallam to Badri to de o heeɓi toon victoire, Allah wallimo kono noon ɓinguel ngel heddima ga caggal makko. Kanko sallallahu alayhi wa sallam ko wiyete musibaji albala, annabijo gonnam ina wowti nden hunde ina wowti, Allah tigi rokkimo ko wiyete muñal ko. ɓinguel ngel maayi annabijo tawa ala ɗon, gonnam sahabaɓe heddino e Madina kebilingel, gonnam gubbingel annabijo tawaka nani. kanko sallallahu alayhi wa sallam ɓinguel ngel nena jogi waɗa ko sellani ko foof omo waɗa heefereɓe gaari ina kaɓoye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. kono no wayi fo kanko kamo heddima e rafi he heddi ɓinguel ngel, kangel ngel maayi. kono annabijo sallallahu alayhi wa sallam tinani ha arti nde ɓe kalanimo leyta sheri e mbiñal mum annabijo no ardi Madina ni. sahabaɓe gani tan ɓe donki andu no ɓe mbaɗata, eyi ɓe mbaɗanmo ganda ha joni weltare, ɓe jaɓɓotoromo weltare batte victoire o. kono kadi ɓinguel makko maayi, eɓe gandi annabijo sallallahu alayhi wa sallam no waade suka e makko. o woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. eyyi ɗum woni ko wiyete gurdam annabijo gay kayimi caɗele wondi tan o arti Madina gonnamo tawi ɗon Ummu Kulsum e Fatima. kanko sallallahu alayhi wa sallam gurdam ɗam ko ina wuddi tan, ina wuddi tan. kono kanko hoore makko o haali waɗi accord, o wi ashaddu nnas balan al ambiya, o yimɓe fo ɓuri sattude ganduɗa bala wujugo annabaɓe Allah. yubtala al mar'u ala qadari dini, goto fo ina jaribe hakke dine mum. kanko sallallahu alayhi wa sallam o muñi ɓinguel ngel gonnam ubbama caggal makko. awo ha joni joom galle mum wiyete ko Usman, omo joginoo ɓinguel diwel gol ngel o rokki Usman. laka ajru man shahida badaran wa sahmu, o wi Usman joom suudu ma natti. kono kala ko heɓa to Badri to koɓe pecci to ngo fo anna feccoto hono mum. kadi baraji tawaɗo Badri a heeɓi ndeno hunde hayso yahani, basi haɗi mo yaade ko joom suudu o sellani. kadi ko annabijo wino yo heddodo e on, o itti ɓinguel makko wiyeteɗo Ummu Kulsum o rokki Usman. nani o woni Usman keɓɗo Zinnuraini, wiyete Zinnuraini o ganduɗa kañum woni neɗɗo goto dow aduna he ɓiɓɓe annabiji ɗiɗo resi ɗum. ƴe ndeɗo moƴƴere ngal ɗo ɓural ƴe Usman en to cakkitoriɗo, mbiya hunde fo mbaɗa hunde fo Aboubacry en radiallahu anhu wa arda. o woni Usman gonnam Zinnuraini, anani mo ganduɗa Zulhulmi wal haya bi gayri mayni. kanko sallallahu alayhi wa sallam gonnam joom suudu makko oɗo ganduɗa ɓiyi ko ɓi debbo biyeteɗo Zeynab, onne caggal wolde Badri nde han gaari hollama yo artuto Madina ga, par ce que makka to no hulɓini gati heefereɓe saha fo poɗoto mbiyana jana e makko. kanko oɗo Zeynab gonnam joom galle makko wadde mum miñi ko yo nawta ɗum to ganduɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laawi ngelowo ba o yani o barmi hen. gonnam kanko Zeynab ma Aba Soufiane waɗi intervention wi gacci oɗo Mouhamadou ko waɗi men ko kay wona ɓinguel makko dewel desa guel wuuro men joftotoɗen hen tagal wadde badri neno on bay tampude hen kambe hefere wobbe ngoni mi gittata dadi mun en sona jofti wobbe ngoni mi buftata ko sona jofti dum won hay ko jom galle ji jottagi rew mun en sona ko wite ganda be jofti wobbe mi labota ko non wori non hankari gor fo no hunoro bangi dum won aba subhanahu wa ta'ala muhammadu wadi men ko wato biya do jofto bingel makko diwel desangel do ngil gaccingel wata do ba maggel jaltinodo cuulugel na yaade mun o wi an wonani wadirse o wi muhammadu ko wadi amen ko saltini bingel makko do joynaage hoora fayidu men geloba do huccin dum madin den kay wiete min ko min do fol be den kay yimbe jalana amen o wi accu ha jamma so nibbi di na wa cuulugel men ha jamen ala nak odo muhammadu ko wadi amen ko koy makko min jofto je yefere be nan jogi neddaga gonnam hande aduno to yotti do dem moli Allah el kango sallallahu alaihi wasallam gonnam ko ni Zainab wodo arte juude makko tigi anani jom galdo woni hore mun kanyum hore mun arte gonnam Abil As tagal ne nati l'islam kadi annabi rokkitumo jom suudu makko gurnam dam kadi jirwi seeda kono juutande annabi sallallahu alaihi wasallam gonnam ko wowi hebde makko kadi hibum nyada wodo Zainab nattara annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ko non o dadi ha tiidi sunare nani kon doomo jabri Allah o ari ha to do ganda Allah tobe Zainab do وإذا فرغتن فأذنني ويسون غاني لودي مو قال نون كام تينتي نون كام دبي غاني بي ان حامي غاني النبي ادي ودره مكو وي با كيتني دوم لو باندو مكو اشيرها اياه وابدا النبي ميها بن مسلم دبي لوتاند فودور اي بانغي نيام كدي ثم صلى عليها النبي جولي او دو وقت صباح وجبري الله anani ko non gonnam Umm Kulsum ne ganda fer gonna yare duubi ko wiyete jeenay ko kanyum no ko der rutte joomun dum do fo annabi sallallahu alaihi wasallam ko wiyete galle o yewata kay ko wiyete sunare berne mettunde ko yandan hodi en mun kado dari kadi yeso kadi lotannobe rewbe lotannobe Umm Kulsum yunabilul ghasilatul kafana sawban sawba yetta gotul gotul mo wiyada be ko hasnirte ko tagal mun gonnama juule Umm Kulsum kadi to wiyete baqiya do don kadi nabi o don kadi ganda ubbi dum kango sallallahu alaihi wasallam ko wi'ete ga law kan nabi ka kullu ma yasin bi qadri sinna na do fono waye hakke fodde no foti ni o wiina honani be gandate no gonam gor fu valeur kono woni hen ko jabrude Allah nala sallallahu alaihi wasallam ya ko yomun non tigi Allah yumo der qur'an fasbir sabran jamila munyal jongal gal alda ya hala mon kay jabaade be do hefere Allah wi fasbir bima yaquluna wahjurum ala ma yaquluna wahjurum hajran jamila kango sallallahu alaihi wasallam bi dan gurnam dam ko bala wuji nan hol batte batte yottini nalal Allah batte wiibe Allah yu annabi ji tahammala ma lam yatahammalhu bashar annabi ko wada ko wiya ko hay goto wawana den hunde dum do fo kono wa qabala zalika bi sabrin amak gon ko wiete munyal luggidgal kala ko mbawdon wiide kala ko mbawdon wadde ngadde annabi sallam gonnam hebborto dum ko munyal anani kango sallallahu alaihi wasallam sa hal nam ko wada ko wiya ko kango annabi ju lagad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahad o wi wallahi mimmi hulbinirama bangi Allah de batte dina Allah mi hulbinirama gede godde ko hay goto meeda hulbinirede o uzitu fillah wa ma yuza ahad mi tonirama sabu Allah batte dina Allah ko hay goto meeda tonede honum nasabuhu al'ida ko wite ngangu balew ngangu ganda balew kurumbe kuccine annabi ju yani ko wadi be kango wa azu ashadd al-iza ku wite kala fason toñange be kuccine makko ma taraku hilatan yadhunnuna annaha satanfa'um kala peje bonde ko be cikkan non nafa fo be kuccine annabiju kono gonnam dum do foko yuriduna yudhi'u nurallah bi afwahim waju makko dum woni daawa makko to be jittan nyifirdi dum demde mabbe tane tutaade mabbe de anani kala ko mawni kala ko famdi fo be kuccine na laa sallallahu alaihi wasallam tumalo alayhi sufaha be ngurte makko yimbe daabe ha ngabe be ganda hay batte boranna ko non kadi balaghu fi tasaddihim ganda ko wiyete mawbe hore fo be kucce makko fo be paddom anani be mi lanno min laka hatta yaj'ala safa dhahaba amin pe cinta gongdin dem hatta taj'ala safa hayra safa de do wattune kangi saddi dimi jaba dina ma anani walla ceka do maaji gonde moy noriya de de gartaga kay maaji godde ganda ko wiyete mediterane de ganda de ga تفجرنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل ولا نيغي واي ما تامبيرما ديتان نجوغدا تانغ ماسكو زارد موجيتا دي هيوي تمرج كون هاي دوما الا ولا ساجبان دي جدو فوبي كالي النبي جهالاج بون دوم دو خي ونا سمين امن اسمنا او تسقي السماء او تاتي بالله والملائكه قبيلا aw yakuna laka baytun min zukhruf sinuka nalado allah kay e binen kay wana ngildo ciural kodata den kay galil ma ngil wayata ndani jeewon kay etas mawdo kay ada ngabba hena da tello walla ngabba kucca do asman ham birnoda min natta yidema jahatu jomirado ngadda ton hunde walla ngara ada wonde malika ay annabi yi qul subhana rabbi allah yi subhana rabbi non neddo ngabirten annabi kanko wana malika la aqulu lakum inni malak parce que malika njogi bibbi kanyum mbay diwde na nja annabi ji na fay nga roerede de wadana ko mbura kon na ana ala mbura wana malika mbi ada walu do hadratul ilah kadi yo yimbe leddi dum de na subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula anani kanko sallallahu alayhi wasallam ko ni de anani jobiraado subhanahu wa ta'ala wi saidi be do jon jon be kalbe kalke annabi ju ala ngacci accu be do tan anani wa in shi'ta gonna man tastani bihim gonna annabi sallallahu alaihi wasallam ko hono dani tigi annabi sallallahu alaihi wasallam be ngacci be ganda kango sallallahu alaihi wasallam wa lam yazal sabiran yarju hidayatuhum yazdadu wuddan kango gonna mo munyani be tan belama be ngondina allah do ono be gonna mo yazdaduna fil ludadi kambe beedi anjemu kango mo yidi ba mo fotta ba mo hortina ba mo halna be jamma nyala ma hala allah kambe beedi ko anja mo nyana fugo wargo makko be pewjata azahu ablagha alazaku wita fasangaji tonnyange fobe tonnyim fa sabaro jabri allah istahzau bi ben jalkiti mo ben jalkiti dina makko wa hamazu wa lamazu wa sabbu wa shatamu wa tahamu hun fobe mbi be jinni mo be cewnum be junniti mo be ngarbiti be baaji be nganda be biñi fobe mbari be jinni be jatti be kale mako ko bone fobe mbi ko bilejo mbi ko ni ko ni ko ni ko sahir ko kihana ko kangal ko jami'an wa kala ko wiyete fenande be kappi mum kappoje bonde anani ko wiyete azuri wal buhtan ko no fama sana wala fatar annabi dum yatirane mo caggalde dum adanane mo gonna ma joni ganda wido safti woppinde do hunde bay woni o yahabnade woppa ala wada usala jazur ngana sallallahu alaihi wasallam to dari no gonam to turino mo juula be gaddi cewondiri be jippe do makko kango sallallahu alaihi wasallam be jaldi ton kango heddi mo sujjiri non anani o jabri allah wastadhaku ngana ko handani wastadhaku wa hanab ubir goddo tay mo wajjo nangi kol makko ganda poni dande makko kango sallallahu alaihi wasallam wadarahu ash-shawka ala tariqi mbare gie lawul makko yaw nataru turab ala ra'si min gulla hore makko leydi وأخذوا بتلابيب حتى سقط على ركوة وفنين ما هو تجي كوبي مكو باتر فنين لنو موسى نفسابر كانوا صلى الله عليه وسلم ويجبري الله قرنا بفون تريم وجودي امي جودي ناني من دكما كنجد دافو دبنا نمي داسو ويسوكا بمي منجد داسو ودساد من لفت من دكما والسيارة والنساء فمالتفت إلى ذلك وجباني يا جاريني كانوا صلى الله عليه وسلم بدي مؤمبر قدو بتاتي كانوا شيء عند حتى جهيد تم فرقه دون هادي wonam ha goto yefere wi dum do kay wonata gaccen tam bandiraabe na mayra ni heegatan den ndar wonam bi tedo abal bakhtari e goddo goddo gummiji wonam be ji wonam dakkidi kayton gol be bindino weddi ladde ben nawani be nyamde do wada annabi nyanda wolde badri heefere be daano be wisa abal bakhtari no wurno ande so haadi walla bi tedo nganda mudi moodo o yima accan be do lammube kango sallallahu alaihi wasallam jaha kehor barando mo moddero mo yidi andande dum ha joni gornam ko wadi ko kango sallallahu alaihi wasallam neddagal ndaw moddjar kango sallallahu alaihi wasallam huuna fo be ngabbite huuna fo be mbadi mu anani be mbadi be ngiruto abu talib yo weddo mo laddi yo accu ganda be nga yon accu on be baram pano on jabani gornam dum do fo kadi ganda hawalu qatalu bi mashurati iblis daba dalim natine mbadi riño mabbe be gonde iblis e pewja warngo annabi joomiraado dandi mu sallallahu alaihi wasallam gonno yeter hala ala makka to hala ngokka ala jamma e nyalama fu ko hala muhammad e bonnidde mo jattaade mo ganda e junnidde mo tan ane duubi sappo tati wana balde didi wana lewru wana ala duubi sappo tati lam taftul quraish quraish an ko e meeda tampude e nyalama goto meeda welsindade bonande fewde makko e nyalama goto walam tata raja ghamdat hay majango e meeda yatirde caggal kono dum no fu muhammad gonnam na munina tabite dine gonnam ko honda ani kango sallallahu alaihi wasallam ande o damtindi be hankali non hankali ko on sa o felliti ferdo yo huccu madina kango sallallahu alaihi wasallam haani be ko laabe ko wi cer dina makko o kay woppetaaji annabi gonnam kono yiger kulbinide ko wiyete gonnam bala ul mutalatib wa ana ul mutarakib hada makko yaade madina o idi yaade ganda ha joni goto yiɗi yaade waɗaif ɓe jaɓɓurima ko sukaaɓe yo piimu kaaƴe yo ngulle makko yo luuke makko iqra'ul lisufha ishaatu amrihi lil aada hankkadi ko wuurtude añɓe makko tan banggueji fof no añɓeɗe nanguiramo no ilminama tan no likitama ɗum tan ɓe jiiɗi annabijo muñidi o jaɓri allah serani kay goonga allah omo haala ɗum la yasudduhu saado yiɗum gaye goto wawa feddade mo diina allah gay o haalan somo wuuri kay wala yahulu baynahu wa bayna da'watihi naad annabi sa sallam wi daawa makko o kay ko kaalowo de ɗum kay sono weeli ɓe sono metti ɓe tilkumu gayati wa hadi tariqi hada fi wadihun wa in kana darbi mulaun bisiya ko noon tigi woni annabi sa sallam wi laawolam de ko ɗum noon laabtina wi ceer oyi hayso laawolam ngol kay engal ongol tiiɗi ongol waɗi gasɗe ngol waɗi koosi mofo an bisaabi wa tawiqi o yaqini o yi ganna tawi kanko felleto jogi o yaqini wal yaqinu wa in daqat hayati hayso gurdaman ɗam heddima hen wa gassaha alqiyuriqi o wi hayso runki modde tuute makko ɗeɗe ko ni daawa o ko kontinta tan gonnam annabi o sa sallam nde heeferoɓe gonnam tampinimo to ɗaayifo to mu ali keɗɗo kaaƴe wi allah yamiri kamyumi ar sa yamiri joni joni ɗeɗo kaaƴe o wi ala accirɓe noon tan o wiyama ma allah yaltine ɓeeɗo gannam julɓe anani kanko sallllahu alah wa sallam ay ko ɗaminino ko noon tigi woori caggal mum ɓiɓɓe maɓɓe gonti julɗe kanko sallllahu alah wa sallam o yii ko ha woni ɓurnoɗo anjem fof gonnam gon jomum en gonti waliyan wo junda annabi sa sallam on yahruju min sulbi al walid ƴew a walidu mnul mugira o tampinno annabijo aduwillah abbiteɗo khalidou saifillah yalte makko abi jahli oɗo ɓurno tampinde annabi firaunil umma on jibini biyeteɗo ikrima ikrima to fardum bi umma hono munde ari nde nde gonɗinde diina nde hono munna tiiɗ o woni sallllahu alayhi wa sallam gonnama hande windanna men nde ko darsul li duati wal muslihin kala noddo fewde allah kala jiɗɗo moƴƴere yo heeɓe leñol he awa ko ɗum ɗo de woni yeesude wiyede waɗede happede lootede fayode nde lootowo ittata kono noon ko wiyete ko tan la yeyasu mino nasaru ɗamtinɗen ko wiyete ballal allah koko arata hayso arani joni joni koko arata allah wi inna la nansuru rusulana walladina amanu wa'du min rabbil alamin komin walloɓe nelaɓe amen gonƴinɓe allah fo dariɓe fele mabɓe allah koko wallata tan eyi ɗum waɗi hande darsu men nde ɗen mbawi darnude ɗo ha saaha goɗɗo kadi ma en garoyi ha joni e jarabuyaji ko annabijo yiino e nder gurdam makko surtout banggal ko wiyete da'wa o eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azab annar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين